أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت پڑ گئی.